خیلی گریه کردی مد برات بگم. تو قیامت را قیامت میکنی، تو قیامت را قیامت میکنی، تو قیامت را قیامت میکنی، تو قیامت را قیامت میکنی، بر امامان هم امامت میکنی، تو قیامت را قیامت میکنی، بر امامان هم امامت میکنی، تو قیامت را قیامت را قیامت میکنی، تو قیامت را قیامت میکنی، تو قیامت را قیامت میکنی، بر امامان هم امامت میکنی، تو قیامت را قیامت. ای مهار ناقعت، ای مهار ناقعت زلف عفاف، ای مهار ناقعت، ای مهار ناقعت زلف عفاف، پیرهن بخشیده در شام زفاف، پیرهن بخشیده در شام زفاف، پیرهن بخشیده در شام زفاف، تو قیامت را قیامت میکنی، تو را قیامت میکنی، بر امامان هم امامت میکنی، تو وصفتو کی با سخن کامل شود، وحی باید بر قلم نازل شود، وصفتو کی با سخن کامل شود، وحی باید بر قلم نازل شود، فوق هر تعریف و هر تفسیر، تو پاکتر از آیه تطهیر، تو پاکتر از آیه تطهیر، تو تو قیامت را قیامت میکنی، تو قیامت را قیامت میکنی، تو قیامت رسول الله شویت بن حسن، هر سه یک جانی اما در ستن، تو رسول الله شویت بن حسن، هر سه یک جانی اما در ستن، کفو تو یا فاطمه تنها علی است، هم علی زهراست هم زهرا علی است، هم علی زهراست هم زهرا علی، کفو تو یا فاطمه تنها علی است، هم علی زهراست هم زهرا علی است، هم علی نقش بازوی یعنی ام البنین در کارزار، نقش بازوی یعنی ام البنین در کارزار، نقش بازوی یعنی ام البنین در کارزار، لا فتا الا علی، لا سیف الا زلفا، لا فتا فاطمه الزهراء، به اذن بیبی دو عالم برای رضای فاطمه ذکری بگیم که بالاتر از او ذکری نیست و فاطمه فقط با این ذکر آرام میشه و التیام پیدا میکنه. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی